تو ایک دوسرے کو سلام کریں اور اس کے فضائل ہم نے عرض کیے. صرف ذہن کو تازہ کرنے کے لیے ہم نے یہ بتایا حضرت عمران والی حدیث جس کو صاحب مشکات نے نقل کیا کہ صرف السلام علیکم کوئی آدمی اگر کہہ دے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی, اور اتنا اضافہ کرے و رحمت اللہ وہ 20 نیکیوں کا مستحق, و برکات وہ 30 نیکیوں کا مستحق. حضور کے ایک ادا کو اپنایا جائے تو دن بھر میں آدمی کئی نیکیاں بغیر کسی محنت مشقت خرچ کے بغیر حاصل کر سکتا. آج ہم نے مناسب سمجھا کہ حضور کے اخلاقیات کی ایک جھلک کھانے کے آداب, اس پر ہم گفتگو کریں. یہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاقیات اور اسی تعلیم میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس لیے ہم نے آیت مقدسہ وہ پڑھی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما کلو وشرفو کھاؤ اور پیو, ولا تصرفو اسراف مت کرو, بے جا خرچ مت کرو, یا یہ اس کا ترجمہ بھی ہو سکتا کہ حد سے مت بڑھو. انہ لا یحب المصرفین, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو, اسراف کرنے والوں کو, فالتو خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ ایک مختصر آیت کا عزیزان گرامی حصہ. ابتدان یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا دین اسلام اتنا مکمل ہے کہ آدمی کی پیدائش سے لے کر انتقال تک جتنے مسائل سے اسے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے, جتنے مسائل سے اسے سامنا کرنا پڑتا ہے, وہ سب کی سب باتیں ہمارے دین میں موجود ہیں. یہاں تک کہ کھانے کا طریقہ, پینے کا طریقہ, چلنے کا طریقہ, اٹھنے کا, بیٹھنے کا, سونے کا, لوگوں سے گفتگو کرنے کا, یہاں تک کہ ناخن تراشنے کے احکامات بھی ہماری شریعت میں موجود ہیں. تو اس لیے اس کو دین کامل کہا جاتا ہے. اور فرما الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دین ایسا مکمل فرما دیا اور اس دین میں ایسے قواعد و ضوابط رکھ دیے گئے کہ قیامت تک کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو ہم اس کو کتاب و سنت, اجماع امت, قیاس اور اپنے ائمہ کے اقوال کی روشنی میں ان سب کو ہم حل کر سکتے ہیں. اتنا دین یہ مکمل. آئیے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بات اس وقت ہمارے ذہن میں وہ نہ نکل جائے. اسی طرح کھانے کے آداب بھی کچھ اللہ اور اس کے رسول نے متعین کی. سب سے پہلی بات تو کھانے کے آداب میں یہ ہے کہ آدمی جب کھائے تو حلال اور طیب کھائے, حرام سے سخت پرہیز رکھے. جیسا حدیث شریف میں فرمایا بعض لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یا رب یا رب یا رب کہتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے بدن میں جو کھانا ہے پیٹ میں وہ حرام ہے, بدن پر جو کپڑا ہے وہ حرام ہے. ظاہرے کے حرام کھائیں گے پیئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کی دعا کو بھی قبول نہیں کرتا. حلال حلال حلال کو اختیار کیا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ بھی دیا جائے تو سرکار فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں قبول کرتا مگر حلال اور طیب کو. اللہ کی بارگاہ میں بھی صدقہ کریں تو حلال اور طیب صدقہ کیا جائے. اب آئیے محترم حضرات, سارے ادیان اٹھا کر کے دیکھ لیں, کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کسی مذہب میں کھانا کھانے کے بھی کچھ آداب ہوں. کسی یہودی مذہب میں, عیسائی مذہب میں, جس مذہب میں آپ چاہے دیکھ لیں, ان کے یہاں کھانے کے آداب کو دین کا حصہ بنایا گیا ہو, یہ کسی مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا سوائے اسلام کے. اب آئیے اس کا مختصر تعارف یہ ہے کہ جب آدمی کھانا کھائے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے. سرکار کا یہ بھی ارشاد ہے حدیثی سے، کیونکہ مختلف حدیثیں جو آ رہی ہیں بیچ میں، ہر ہر پر حوالہ نہیں دوں گا، لیکن جو بات کہوں گا اس کا میں ذمہ دار ہوں. کوئی صاحب کو ضرورت ہو تو مجھ سے حوالہ لے لیں. ہاتھ دھونے میں کوشش کریں کہ کسی اور آدمی کو زحمت نہ دی جائے اور ہاتھ دھو کر دسترخوان پر بیٹھ، باضابطہ دسترخوان بچھایا جائے. اور بہتر یہ ہے کہ اس پیر کو، بائیں پیر کو بچھا کر دہنے پیر کو کھڑا کیا جائے. جب کھانا کھایا جائے اس کا ایک ادب تو یہ ہے کہ گھر والے مل کر کے کھانا کھائیں، الگ الگ کھانا کھانے سے پرہیز کریں. جیسے ہم دفتری آدمی ہوتے ہیں، دو چار آدمی کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، ایک الگ الگ ٹیبل پر نہ بیٹھے بلکہ ایک جگہ بیٹھے. اس پر ہمارے فقہا اور علماء نے اس سے استدلال کیا کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں کسی نے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کھانے میں برکت نہیں رہتی، کیا کیا جائے؟ برکت کو حاصل کرنے کیا کیا جائے؟ یہ سوال تھا کہ ہمارے کھانے میں برکت نہیں رہتی. سرکار نے فرمایا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو. انہوں نے کہا جی ہاں. فرمایا کہ تم لوگ مل کر کے کھایا کرو. کیا مطلب؟ کہ جب تم مل کر کے کھاؤ گے تو کھانے میں برکت ہوگی. ایک اور حدیث شریف میں فرمایا اگر لوگ الگ الگ نہ کھائیں، مل کر کے اگر کھانا کھائیں تو یہ دیکھیے سرکار کی ضمانت. فرما اگر تم مل کر کے کھاؤ تو ایک آدمی کا کھانا دو آدمی کو کفایت کرے گا، اور اگر تم مل کر کھاؤ تو دو آدمی کا کھانا چار آدمی کو کفایت کرے، اگر تم مل کر کے کھاؤ تو چار آدمی کا کھانا آٹھ آدمی کو کفایت کرے گا. اس کا آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ جب بھی ہم دسترخوان پر بیٹھیں اور اگر اجتماعی طور پر اگر ہم کھائیں تو اجتماعی طور پر کھانے میں بنسبت اکیلے کھانے کے اس میں عزیزان گرامی برکت ہوگی. پھر یہ بھی فرمایا گیا حدیث سے، جیسے کہ حضرت ام سلمہ، یہ ام المومنین، ام المومنین کے پہلے شوہر سے ایک ان کے صاحبزادے، جب حضرت ام سلمہ کا نکاح جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا تو اس زمانے بھی لوگ ایسے مشترکہ تھال یا اس میں کھانا کھایا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کام میں موجود تھے. حضرت ام سلمہ کے پچھلے شوہر کے صاحبزادے نے، وہ بچے، انہوں نے کیا کیا کہ ایک لقمہ ادھر سے اٹھایا، ایک ادھر سے، ایک ادھر سے، تو حضور علیہ السلام نے انہیں روک دیا. فرما بچے جو اپنے سامنے کا ہے اسے کھاؤ، یعنی جب کھانا رکھا جائے تو ہاتھ بڑھا کر دوسرے کے سامنے سے نہ کھایا جائے بلکہ اپنے سامنے سے کھایا جائے. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جب سبق یا تھال میں جب کھانا رکھا جائے کھانے کو بیچ میں سے مت کھاؤ بلکہ کنارے کنارے کھاؤ. اب اس میں کوئی تو حکمت ہوگی کنارا کھانے میں اور بیچ میں سے نہ کھانے میں. اچھا پوچھی حدیث شریفی میں اگر ایک آدمی یا چند حضرات کے سامنے طبق رکھ دیا جائے اور وہ کھانے کو جس طریقے سے چاہیں، بھائی کنارے سے کھائیں، بیچ میں سے کھائیں، حضور نے فرمایا بیچ میں سے کھانے اس لیے منع فرمایا کھانے میں جب برکت نازل ہوتی ہے تو بیچ میں نازل ہوتی ہے، تو کنارے سے کھایا جائے تاکہ بیچ کے کھانے میں جو ہے وہ برکت حاصل ہو. اللہ اکبر. تو فرما جب کھاؤ تو اپنے سامنے سے کھاؤ، دوسرے کے سامنے سے مت کھاؤ، کنارے سے کھاؤ اس لیے کہ اس کھانے میں گویا برکت ہوگی. چلیے جب آپ نے کھانا کھایا تو ایک حدیث شریف میں ہے کہ کھانا آدمی کتنا کھائے، جیسے جانور کھاتے ہیں، کھاتے ہی چلے جاتے ہیں، صبح سے شام تک آپ رہے ہیں، اس طریقے سے کھائے. اب لیجیے کھانے کا اصول، حضور نے جو بیان فرمایا طبی اعتبار سے، میڈیکل اصول پر، ہر اعتبار سے، عقل و خرد کے اعتبار سے، یہ تمام جگہ یہ بات بالکل صادق آئے گی جو حضور کا فارمولا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ تو تم ایسا کرو کہ گویا، یہ میں اپنا ترجمہ کر رہا ہوں اور یہ مانوی طور پر حدیث میں موجود، پیٹ کے تین حصے کر لیے جائیں. اب تین حصے کیسے کیے جائیں؟ اب لیجیے حضور فرماتے ہیں ایک حصہ کھانا کھاؤ، ایک حصہ پانی پیو، اور تیسرا حصہ سانسنے کے لیے ہوا کے لیے رکھو. ظاہر ہے کہ سانس ہی نہیں لوگے اور بیچ میں کچھ خلا نہیں ہوگا تو کھانا ہضم کیسے ہوگا، گنجائش نہیں ہوگی، بدہضمی ہوگی. تو یہ کھانے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تین گویا قسمیں بیان فرمائیں کہ اس طریقے سے کھاؤ. مثلا آپ کا پیٹ اگر 90% کھانا مانگتا ہے 30% کھاؤ اور 30% پانی پیو اور 30% کو خالی رکھو. یہ اصول ہے کھانے کا. اب آپ دیکھیے جو آدمی اصول کو اپنا لے بہت ساری بیماریوں سے بچ جائے گا. لیکن ہم نے عمل اس سے کیا کہ تیسرا حصہ بھی کھانا کھایا, جو پانی کا حصہ بچتا ہے اسے بھی کھا لیا, جو ہوا کا حصہ ہے اسے بھی کھا لیا. ہم کھانے والوں کا فلسفہ یہ ہے کہ بھائی دیکھیے 30% ہم نے کھانا کھا لیا, پانی کی جگہ بھی کھانا کھا لیا. اس لیے کہ مشہور ہے پانی تو اپنی جگہ خود ہی بنا لے گا. اگر پانی پیا جائے تو پانی اپنی جگہ خود ہی بنا لے گا, اور رہا ہوا, ہوا کی ہمیں ضرورت نہیں. تو اب کیا ہوا, سینکڑوں قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہیں معدے کی خرابی کی وجہ سے, جس کو ہم آگے انشاءاللہ وقت رہا تو اسے بیان کریں گے. تو اب کیا مطلب ہوا, آدمی کو اپنی صحت برقرار رکھنے کے لیے یہ طبی اصول بھی آپ دیں, ڈاکٹروں سے پوچھ لیں, اطباء کی رائے لے لیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ کھایا جائے تو اتنی طاقت زیادہ ہوگی, نہیں. آدمی غبی ہو جاتا, آدمی جو سست اور کاہل ہو کر کے رہ جاتا. اگر ایک حصہ آپ کھانا کھائیں, ایک حصہ پانی پئیں, ایک حصے کو خالی رکھیں, جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد ہے, انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی بھی آپ کا پیٹ کا نظام خراب نہیں ہوگا, اور سب سے بڑی بات کہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا. سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا. اب میں کیا بتاؤں کہ ہم لوگ کس طریقے سے کھاتے ہیں. ہم تو تقریباً اسی محلے میں رہتے ہیں, ہم نے دیکھا کہ لوگ رمضان کا جب موقع آئے افطاری بھی بہت ڈٹ کے کرتے, پھر اس کے بعد کھانا بھی بہت ڈٹ کے کھاتے, پھر اس کے بعد آئیے تراوی پڑھتے ہیں. تراوی پڑھنے کے بعد ہمارا پورا بمبئی بازار کھانے پینے کی اشیاء سے خالی ہو جاتا. اچھا, ہمارے جیسے آدمی کے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جاتا کہاں. اللہ اکبر, یہ ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں, میں نام نہیں لیتا کہ کسی کی برائی ہو. ایک بہت بڑے آدمی تھے حضرت علامہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صاحب صدیق رحمت اللہ تعالی کے پاس آج بڑے سنجیدگی میں کہنے لگے, قاری صاحب میں تو پورے رمضان میں عشاء کے وضو سے فجر پڑھتا ہوں. قاری صاحب نے اس کو حقیقت پر حمل کیا, کہا بھائی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ گویا وہ سمجھے کہ رات بھر آپ عبادت کرتے اور رات بھر عبادت کرنے کے بعد آپ عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے. تھوڑی دیر تو خاموش رہے مگر برداشت نہیں کر پایا, پھر ہنسنے لگے. قاری صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کیا کچھ مسئلہ ہے؟ کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ جیسے آپ سمجھ رہے ہیں نا, وہ اتنا عبادت گزار آدمی نہیں ہوں میں. کہنے لگے ہوتا یہ ہے کہ افطاری کر کے میں مغرب تو پڑھ لیتا ہوں مگر کھانا اتنا کھاتا ہوں کہ عشاء اور تراوی پڑھنے کی سکت ہی نہیں رہتی, اٹھنے کی بیٹھنے کی سکت ہی نہیں رہتی. پھر میں کیا کرتا ہوں, سو جاتا ہوں. سونے کے بعد میں کیا کرتا ہوں, 4 بجے 4:30 بجے اٹھتا ہوں. اٹھنے کے بعد میں سحری ڈٹ کے کرتا ہوں اور اس کے بعد میں وضو کرنے کے بعد اب عشاء اور تراوی پڑھتا ہوں. عشاء اور تراوی پڑھنے کے بعد میں تھوڑی دیر میں اذان ہو جاتی ہے تو اسی وضو سے میں جا کر کے فجر کی نماز پڑھتا ہوں. یعنی آپ دیکھیے دوران کھانے کا دورانیہ اتنا ہو گیا کہ گویا عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی جا رہی. بس ایک جملہ کسی حکیم نے خوب کہا کہ جب کھانا کھاؤ تو جینے کے لیے کھاؤ, کھانے کے لیے مت جیو. تو لوگوں کا فلسفہ یہ ہے کہ کھانے کے لیے جیو, اور حضور علیہ السلام کا فلسفہ یہ ہے کہ خالی جینے کے لیے کھاؤ, کھانا نہ کھانا بھی صحیح نہیں ہے. فرما اتنا کھا لو کہ تمہاری کمر سیدھی رہے اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ آسانی سے کر سکو. یہی وجہ ہے کہ کم کھانا کھانے والے لوگوں کو نہ تراوی میں سستی آتی ہے, نہ نماز میں سستی آتی ہے, نہ عبادت میں سستی آتی ہے. اس لیے کہ کم کھانا جو ہے یہ بے شمار حکمتیں عزیزان گرامی اس میں موجود ہیں. کیونکہ سب سے پہلی بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد. اب آئیے دوسری طرف, اور فرمایا گیا کہ جب کھانا کھاؤ تو ریکابی کو بھی صاف کرو اور انگلیوں کو بھی چاٹو. ایک روایت میں ہے کہ راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے, 3 انگلی سے کھانا کھاتے تھے. ایک روایت میں یہ بھی ہے یہ جو بیچ کی انگلی ہے اس کے برابر والی انگلی بھی حضور علیہ السلام نے استعمال فرمائی. اور انگلی کو چاٹنے میں پہلے یہ انگلی چاٹی پھر یہ دوسری یہ تیسری پھر یہ چوتھی. اس طریقے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما کھانے کی رکابی بالکل صاف کرو, اور دوسری بات یہ کہ انگلیاں بھی چاٹو. انگلیوں کو کیوں چاٹا جائے, پوری رکابی کو صاف کیوں کیا جائے, دیکھیے کیسا حکیمانہ قول ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرما کہ پوری رکابی صاف کرو, انگلیوں کو بھی چاٹو, اس لیے کہ تمہیں پتا نہیں کہ کھانے کی برکت کون سے حصے میں ہے. جو اللہ تعالیٰ کھانے میں برکت عطا فرماتا ہے, تمہیں پتا نہیں کہ کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے. ہو سکتا ہے کہ تم نے کھانا کھا لیا, اس کی برکت رکابی میں لگی, اگر تم نے رکابی کو صاف نہیں کیا یا تم نے انگلیاں نہیں چاٹی تو گویا ہو سکتا انگلی کے کسی حصے میں کھانے کی برکت ہو. سب سے پہلی بات کہ برکت پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے, کیونکہ سرکار کے ارشاد مسلمان تو انکار نہیں کرے گا. لیکن عزیزان گرامی, ہم اور آپ جس دور میں ہیں, یہاں اگر رکابی کو صاف کیا جائے لوگ ادھر ادھر دیکھ کر کے وہ چاٹنے والے کا مذاق کرتے ہیں. بھری محفل میں کوئی بہت بڑے بڑے قسم کے لوگ ہوں تو اگر ان کے سامنے انگلیوں کو چاٹا جائے لوگ غور سے دیکھ کر کہتے ہیں ایسا لگتا ہے اس کو کھانا ہی نہیں ملتا ہوگا. لیجیے اس کا جواب حدیث میں موجود. سبحان اللہ, حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے امام ابن ماجہ نے نقل فرمایا, حضرت حسن بصری فرماتے کہ میں نے ابن یسار کو دیکھا جو صحابی رسول ہیں, کیونکہ حضرت حسن بصری جو ہیں یہ بڑے معروف تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے. ہزاروں صحابہ کرام علیہم الرضوان کو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا, اور علم کا دریا تھے حضرت حسن بصری. ہم نے اسماء الرجال کی کتابوں میں پڑھا کہ ایک مرتبہ ان کی والدہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ کی خادمہ تھیں, انہوں نے ان سے کوئی سودا منگایا. حسن بصری بالکل دودھ پیتے ہوئے بچے تھے, وہ گھر میں موجود تھے. ان کی اماں کھانا لینے کے لیے باہر نکل گئیں. بچہ جب رونے لگا, یہ وہ بچہ ہے جو حسن بصری اپنے وقت کا بصرہ کا امام, اپنے وقت کا بصرہ کا امام, پورا بصرہ ان کے فتوے پر چلتا. اللہ اکبر, گویا کہ وہ جب باہر گئیں یہ بچے جیسے روتے ہیں یہ رونے لگ گئیں. یہ رونے جب لگیں تو حضرت ام سلمہ نے ان کو اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلا دیا تاکہ بچہ خاموش ہو جائے. تو یہ اس کی برکت ہے کہ حسن بصری اس زمانے میں بصرہ کے عزیزان گرامی سب سے بڑے فقیہ اور سب سے بڑے محدث تھے. میں نے امام زہری کے واقعات میں پڑھا کہ امام زہری کو ایک مرتبہ عبد الملک بن مروان نے بلایا. بڑی طویل گفتگو کسی اور حصے میں ہم کریں, یہاں پہ اقتباس خالی بیان کرتے. مروان نے زہری سے کہا تم کہاں سے آئے؟ انہوں نے بتایا میں مکہ سے آیا ہوں. اس نے مکہ کا حال پوچھا, مکہ میں کیا معاملہ؟ ان کا فلاں بہت بڑا امام. اچھا یہ بتاؤ مدینہ منورہ میں کون؟ انہوں اس امام کا نام لیا. کہا یمن کا کیا حال؟ وہاں کے امام کا نام لیا. چلتے چلتے وہ آیا بصرہ. کہا بصرہ میں کون امام؟ کہا حسن بصری. فرما حسن بصری تو عربی نسل ہوں گے, بہت بڑے یہاں کے اونچے خاندان کے ہوں گے. حضرت زہری نے فرما نہیں جناب, وہ تو ایک غلام زادے ہیں. تو عبد الملک بن مروان غلام زادہ ہونے کے بعد چونک گیا. کہنے اچھا کیا بصرہ والوں نے ان کو اپنا امام مان لیا؟ کہا بصرہ کے پورے لوگ ان کے فتوے پر عمل کرتے. ہم نے کہا زہری تم نے تو بڑی کمال کی بات کی, غلام زادہ بصرہ کا امام بنا ہوا, اس کی وجہ کیا؟ حسن حضرت امام زہری نے کہا امیر المومنین اس میں تعجب کی کیا بات, یہ تو پیارے مصطفیٰ کا علم ہے, جو آدمی بھی حاصل کر لے وہ قوم کا امام بن جاتا. پورے بصرہ کے فقہ محدثین حضرت حسن بصری کے خادم, حسن بصری کا فتویٰ مانتے. حسن بصری کی روایت کو محدثین نے نقل کیا, اس سے ان کا ثقہ ہونا اندازہ لگائی. حضرت ابن ماجہ لکھتے حسن بصری رحمت اللہ تعالی جو تابعین ہیں انہوں نے یہ حدیث بیان کی. فرما میں نے ابن اثار کو دیکھا, مضمون ذہن میں رہے ورنہ آپ ادھر ادھر ہو جائیں. میں نے ابن اثار کو دیکھا کہ وہ کھانا کھانے لگے. وہ اپنے قبیلے کے امیر تھے, بہت بڑے امام تھے. کھانا کھاتے میں ان کا لقمہ گر گیا. ذہن میں رکھی بات, انگلی چاٹنے میں رکابی چاٹنے میں لوگ ایسے آدمی کا جو سنت پر عمل کرے ٹھٹا اور مزاح کرتے. اس کا جواب میں دے رہا تھا حضرت حسن بصری کی روایت. ہوا یہ کہتے ہیں کہ جب وہ کھانا تناول فرما رہے تھے تو کیا ہوا, ان کا لقمہ جو ہے وہ گر گیا. گرنے کے بعد صحابی تو تھے اور اپنے قبیلے کے امام تھے, انہوں نے کیا کیا لقمے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں اس کو صاف کیا. تو سطح کو مٹی لگ گئی ہو اس کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد اسے کھا لیا، یہ تو چونکہ قوم کے امام اور سردار کچھ گنوار کچھ جنگلی کچھ دیہاتی قسم کے لوگ بھی کھانے میں شریک تھے، ان کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ اتنا بڑا قبیلے کا سردار اور وہ روٹی کا ٹکڑا گرنے کے بعد اس کو اٹھا کر کے کھا رہا. انہوں نے کیا کیا، ایسے کن کئی نظر سے ایک دوسرے کو دکھانا شروع کیا، یہ دیکھو کیا مطلب ہوا کہ کتنا حقیر اور کتنا ذلیل کام ہے یہ کہ گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کے کھا رہا ہمارا سردار. یہ بات حضرت گویا ابن یسار نے محسوس کر لی، سبحان اللہ. انہوں نے کیا بات کہی، فرما او گواروں سنو کان کھول کر، میں تمہارے کن کئی اشاروں سے اور تمہارے ان باتوں سے میں بالکل وہ نہیں کرتا، یعنی میں بالکل بھی اس کو خاطر میں نہیں لاتا، جبکہ میں نے حضور سے سنا کہ کوئی اگر گرا ہوا لقمہ آدمی اٹھا کر کے کھائے تو اللہ اکبر، اس نے گویا اٹھا کر کھانا ہی نہیں، اس میں برکت تو اپنے طور پر ہے، اس کو بھی میں آگے عرض کروں گا، برکت تو ہے اپنے طور پر، مگر حضور فرماتے ہیں کہ اس نے شیطان سے لقمہ لے لیا، اگر گرا ہوا لقمہ نہ کھائے تو شیطان اس لقمے کو کھا لیتا ہے. تو کیا میں تم گواروں کے کہنے پر حدیث پر عمل کرنا چھوڑ دوں؟ فرما میں تمہارے اس تن اور اس معاملے کو خاطر میں نہیں لاتا، میں تو حدیث پر عمل کرتا ہوں. اللہ اکبر. اس کو ابن ماجہ نے نقل فرمایا. اب آئیے اس کے آگے اور سن لی حضرت، اس کو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ کئی سال پہلے جب ہم نے اس پر گفتگو کی، بطور خاص اس حدیث پر ہم نے بحث کی اور آج بھی ہم اسے بیان کرتے. فرماتی ہیں حضرت ام المومنین حضور علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، ایک روٹی کا ٹکڑا نیچے گرا ہوا دیکھا. آپ اور ہم سب دیکھتے ہیں، ہم راستوں سے گزرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہیں بھی روٹی کے ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں، گھر میں پڑے ہوتے ہیں. اور بزرگوں کا یہ عمل رہا یا نہیں، ہمارے والدین آپ کے والدین کبھی بھی روٹی کا ٹکڑا کہیں نظر آئے تو اس کو اٹھا کر چومتے تھے اور چومنے کے بعد ایک طرف رکھ دیا کرتے تھے تاکہ وہ پیروں میں نہ آئے، بے ادبی نہ ہو، یہ بزرگوں کا شعار. ٹھیک، اور یہ اس حدیث سے ہے، یعنی جو ہمارے یہاں بزرگوں میں جو باتیں مشہور ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ اتنا نہیں جانتے تھے مگر وہ سب حدیث سے عزیزان گرامی سب لی ہوئی باتیں. اس کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد حضور اس کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد سوکھی روٹی کا ٹکڑا جانے کئی دن سے ہو حضور علیہ السلام نے اسے تناول فرما لیا. تناول فرمانے کے بعد ام المومنین سے فرمایا کہ صدیقہ ہر اچھی چیز کی قدر کیا کرو. ٹھیک ہے نا، اب چونکہ روٹی کا ٹکڑا تھا اب اس سے مراد یہ ہے کہ روٹی کی بھی قدر کیا کرو، تم ہر اچھی چیز کی قدر کیا کرو اور دیکھو اگر اس کی ناقدری کی جائے یعنی روٹی کی، تو یہ جب کسی قوم سے منہ پھیر لے تو دوبارہ نہیں آتی، یہ اگر کسی قوم سے روٹی منہ پھیر لے تو دوبارہ نہیں آتی، اس لیے اس کی قدر کیا کرو. اس حدیث پر شرائع حدیث کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا ہر کھانے پینے کی چیز کا ادب کیا جائے، وہ پیروں میں نہ آئے، بے جا اس کے ادھر ادھر نہ ڈالا جائے، کچرے اور کوڑے میں اسے نہ ڈالا جائے، اس کی قدر کی جائے. اس کی قدر کئی طریقے سے ہو سکتی ہے، جیسے کوئی روٹی، بہت سے بڑے بڑے بنگلے والے حضرات کچھ روٹی یا کھانا بچ جائے اپنے کام کرنے والی کو دے دیں، جو اور فقیر قسم کے لوگ انہیں دے دیا جائے، اسے پھینکا نہ جائے، اور اس طریقے سے ہر کھانے والی چیز کی قدر کی جائے. اب آئیے حضور فرما، جب یہ روٹی کسی سے منہ مول لے اور چلی جائے پھر یہ واپس نہیں آتی. اب اس حدیث کو سامنے رکھ کر اور دنیا کا حال دیکھیے آپ، کہ جب روٹی کی قدر نہ کی گئی اور روٹی جب منہ پھیرا قوم کا کیا حال ہوا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، آپ افریقہ کی طرف نکل جائیے، اللہ اکبر، میں دارالسلام تنزانیہ کی بات کرتا ہوں، میں خود اس کا گواہ ہوں، چار پانچ وزٹ میں نے وہاں کی کیے. آپ یقین جانیے کہ شاید 70% آبادی تین وقت کا کھانا نہیں کھاتی، 70% آبادی تین وقت کا کھانا نہیں کھاتی. ایک بات دوسری سنیے آپ، وہ کھانا اگر کھاتی ہے تو کیا کھاتی، زمین بڑی زرخیز جس کو ہم آج شکرخندی کہتے ہیں، میمنی میں جس کو رتالو کہتے ہیں، فصل اچھی ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو اپنے گھروں میں بو لیتے ہیں، مکئی وافر مقدار میں ہوتی ہے، تو لوگ مکئی کا آٹا اس طریقے سے کھانے کے لیے بناتے ہیں جیسے ہم، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کوئی تنگ نہیں کر رہا، جیسے ہم پوسٹر چپکانے کے لیے لئی بناتے ہیں، وہ اس پر چپکانے کی لئی بناتے ہیں، اس طریقے سے وہ نمک ڈال کر اور وہ جناب مکئی کا آٹا گھول کر بڑا چمچہ جس سے ہم سالن میں استعمال کرتے ہیں، اس چمچے سے وہ لوگ خالی مکئی کا آٹا نمک والا استعمال کرتے ہیں. آج ہمیں اللہ نے اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں، آج ہم روزی اور جونا روٹی کی کیا قدر کر رہے ہیں، کھانے کی کیا قدر کر رہے ہیں. آپ چلے جائیے، جس روڈ پر آپ چلے جائیے آپ کو اس قسم کے آثار نظر آئیں. گھوڑے اور کچرے کنڈی پر آپ چلے جائیں، کھانے پینے کی بے انتہا اشیاء آپ کو نظر آئیں. ہم نے اسی طریقے سے عرب میں دیکھا. میں کہتا ہوں سب سے زیادہ رزق کی ناقدری عرب کی دنیا میں. عرب لوگ کیا کرتے ہیں، کیونکہ ان میں فخر ہے، غرور ہے، تکبر ہے بعض سیٹ لوگوں میں، کوئی مہمان آئے تو ان کے یہاں مہمان کی عزت کا تقاضا یہ ہے کہ پورا بکرا لیا جائے، بکرے میں چاول بھرے جائیں. مجھے بتائیے ایک بکرا اور اس میں 10 کلو چاول ڈال کر پکائے گا، کیا چار آدمی کھا سکتے؟ چار آدمی تو نہیں کھا سکتے. اب وہ چار آدمی کھائے مگر ان کی عزت وقار کا مسئلہ ہے کہ ثابت بکرا جو مہمان کے سامنے ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد انہوں نے کھایا، تھوڑا بہت ادھر ادھر کھایا، کھانے کے بعد میں وہ پورا دسترخوان لپیٹ کر اور سب کچرے میں ڈال دیا جاتا. کس قدم ناقدری ہے. میں ایسے ایسے ملک گیا ہوں، وہ تفصیل نہیں عرض کر رہا، کہ جہاں چینی اتنی مہنگی ہے کہ لوگ منہ میں کھجور رکھ کر کے پھیکی چائے پیتے. کہیں کہیں میں نے دیکھا کہ گھی اور تیل نام کو نہیں. سری لنکا آپ چلے جائیں تو وہاں لوگ بجائے گھی اور تیل کے ناریل کو پیس کر کے ہنڈیا میں ڈالتے ہیں تاکہ اس کی چکنائی جو ہے اس سے ہنڈیا بن جائے. مجھے بتائیے جہاں نہیں ہے وہاں لوگوں کا یہ حال، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے وہاں کا کیا حال ہے. اب آئیے یہ بات کرنے کے بعد میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، آپ کہتے ہیں مولانا روزی میں برکت کی دعا کیجئے، کوئی تعویذ دیجئے روزی میں برکت ہو. مجھے بتائیے ہم جتنے آدمی اس میں، الحمدللہ بڑے کروڑ پتی بھی ہوں گے، لکھ پتی تو آج کل ہر آدمی ہو گیا، اس میں تو کوئی ضرورت نہیں اس کی کہنے کی. کسی زمانے میں مشہور ہوتا بھائی لکھ پتی آدمی ہے، آج کل لکھ پتی تو میرا خیال ہم سب ہیں، مجھ سمیت سب کے سب لکھ پتی. ہاں بڑے سے بڑے آدمی کو دیکھیے، یہ اس کی خواہش ہے یا نہیں کبھی روزی کی تنگی نہ ہو؟ بھائی ہے سب کی خواہش ہے نہیں، کبھی روزی نے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے. ہم شب نصف شعبان شب برات میں نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز اللہ سے دعا کے لیے اس لیے پڑھتے ہیں کہ روزی روزگار میں اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے، ہمیں اپنا محتاج تو رکھ اس لیے ہم سب اس کے محتاج، مگر انسان انسان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو محتاج نہ کرے. بتائیے عزیزان گرامی سب کی خواہش ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ کروڑ پتی کبھی لکھ پتی بھی ہو سکتا، لکھ پتی ہو جائے وہ بھی سب ختم ہو سکتا ہے. یہ مشرقی پاکستان کے موقع ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی سب بازار میں آ گئے، 1500 روپے کی ملازمتیں کر رہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عجیب نظام ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کبھی کسی سے لے کر کے آزماتا. لیکن ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تو بہت کمزور بندے، تو ہمیں نہ آزما، ہم تو شاید تیری کسی آزمائش پر پورے نہ اتریں. گفتگو طویل ہو جائے گی. یہ بتائیے ہم نے کہ سارے افراد اس بات کو مانتے ہیں دل سے یا نہیں، بے روزی میں برکت، کبھی اللہ تعالیٰ بھوکا نہ رکھے، کبھی بھی ہمارے دسترخوان جو ہے روٹی سالن سے محروم نہ رہے. یہ ہماری سب کی یہ خواہش. لیجیے آپ کیسا فارمولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، فرما کہ جو آدمی یہ سمجھے کہ مجھے کبھی روزی میں تنگی نہ ہو، اس کو چاہیے کہ کھانا کھانے کے بعد دسترخوان پر جو چھوٹے چھوٹے روٹی کے ٹکڑے ہیں یا چاول گر جاتا اس کو اٹھا کر کے کھائے، کبھی بھی روزی میں تنگی نہیں ہو. ایک تو یہ کہ تکبر کا علاج ہے، تصنع ریا کا علاج ہے، اور یہ کہ حضور کی سنت کے مطابق ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ذرات بچ جاتے ہیں جس کو ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے روٹی اٹھا لی، سالن اٹھا لیا، اب یہ جو ذرات ہیں اس کو کیا کرتے ہیں، اسے کون کھائے گا؟ اس سب کو دسترخوان میں سمیٹ کر کچرے میں ڈال دیتے. بھائی یہی طریقہ ہمارا ہے یا نہیں؟ لیجیے سرکار ضمانت دیتے ہیں کہ کوئی آدمی ان روٹی کے چھوٹے چھوٹے سے چوروں کو ٹکڑوں کو اٹھا کر کے اگر کھائے کبھی بھی روزی روزگار میں اسے پریشانی نہیں ہوگی. ایک حدیث اب آئیے، مجھے یاد آیا کہ ایک بہت بڑے محدث تھے حضرت محدث ابن خالد، ہارون رشید کا دور تھا. ہارون رشید کے دور میں بہت بڑے فقیہ بہت بڑے محدث تھے ابن خالد. ہارون رشید نے ظاہر ہے کہ اس کو علماء سے بڑی محبت اور دوستی تھی، ان کی وجاہت، ان کا محدثانہ رنگ، ان کی فقاہت کو دیکھ کر انہوں نے ان کی دعوت کی۔ ہارون رشید، وہ محدث صاحب ہارون رشید بادشاہ کے دربار میں گئے، اور بادشاہ کے دربار کے دسترخوان میں کیا کچھ نہیں ہوگا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں عام آدمی دعوت کرے اس کے دسترخوان پر ہر چیز مل جاتی ہے، تو بادشاہ کے دسترخوان کا کیا حال ہو۔ انہوں نے کیا کیا کہ جو کچھ وہ کھا سکتے تھے کھا لیا، سیر ہو کر کے کھایا جتنا وہ کھا سکتے۔ کھانے کے بعد جب دسترخوان اٹھنے لگا، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا امام، انہوں نے کیا کیا کہ دسترخوان سے وہ روٹی کے ٹکڑے بیننے لگ گئے اور کھانے لگے۔ ہارون رشید کو بڑا برا لگا، شاہی دسترخوان پر کوئی آدمی ایسا کرے، اور وہ آدمی بھی اپنے زمانے کے اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا امام، وہ تو ایسی حرکت کرتا وہ اچھا نہیں لگتا، انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی۔ تو ہارون رشید نے ان کو طنزیہ طور پر پوچھا، کیا آپ شاہی دسترخوان سے سیراب نہیں ہوئے، سیر نہیں ہوئے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کھا رہے ہیں اٹھا کر کے؟ سبحان محدث نے اپنی گویا نشیز کو سنبھالا اور ہارون رشید سے کہا، سنو، اس کے کھانے کی وجہ یہ نہیں، میں تمہارے دسترخوان سے بہت سیر ہو کر کے میں نے کھایا، مگر میں نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نام لے کر ان کا مجھ سے یہ حدیث حضرت حماد نے بیان۔ حضرت حماد کہتے تھے میں نے یہ حدیث انس ابن مالک سے سنی، اور انس ابن مالک کہتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھانے کے بعد دسترخوان سے جو یہ چھوٹے اس کے ذرات کو اگر وہ کھائے، تو اس کے کھانے کے بعد کبھی اس کو تنگی رزق میں نہیں ہوگی، روزی میں برکت ہوگی، اور کبھی بھی روزی میں تنگی نہیں ہوگی۔ جب انہوں نے بڑی سنت سے حدیث سنائی تو ہارون رشید ایک علمی دوست تھا، سننے کے بڑا بڑا مسرور ہوا، اور جو اس کے ذہن میں تھوڑا بہت میل تھا وہ دور ہو گیا، اور حدیث سے اس کا ذہن روشن ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ پیاری حدیث میں نے ایسی سنی حضرت ابن خالد سے، لہذا ان کو کچھ انعام دینا چاہیے۔ اس نے پہلے سے طے ہوتا خادم کو اشارہ کیا، جو اپنا ان کا وہ تھا گویا چوبدار یا جو بھی کہیں، اس نے کیا کیا اشرفیوں کی تھیلی لی ہارون رشید کے ہاتھ میں۔ ہارون رشید نے وہ اشرفیوں کی تھیلی حضرت محدث ابن خالد کو نظر کری، فرما آپ نے یہ حدیث سنائی، میں اتنا خوش ہوا کہ یہ آپ کا انعام ہے۔ اب سنیے سننے والی بات، اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے غور سے توجہ سے سنیے۔ محدث صاحب نے وہ تھیلی لی، لینے کے بعد ہارون رشید کا، ہارون رشید صاحب پتہ لگا آپ کو اس حدیث کی برکت کا، اب آپ کو پتہ لگے اس حدیث کی برکت کا کہ میں آیا تو ایک عالم، ایک قلاش تھا، میرے پاس تو کچھ نہیں، مگر اس حدیث کی برکت نے مجھے آج دولت مند بنا دیا۔ اور ہارون رشید کہتا ہے نا، جیسا ہے سخی ویسی عطا۔ ہارون رشید نے کوئی 10-20 روپے دیے، 1000 سونے کی اشرفیاں محدث ابن خالد کو نظر کر دی، ان کی دنیا بھی بن گئی، دین تو بنا ہوا ہی تھا کہ بہت بڑے محدث تھے۔ فرما یہ ہے سرکار کی حدیث کی برکت، آئے تھے ہو بالکل قلاش اور گئے مالدار ہو کر، ساری زندگی بھی سمر گئی۔ ایک بات اس کے پس پردہ یہ چھپی ہوئی کہ آپ حضور کی اداؤں کو اپنائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنائی، اور اپنانے کے بعد آخرت تو آپ کی بنے گی مگر کبھی کبھی دنیا بھی بن جاتی ہے، کبھی کبھی دنیا بھی جو ہے وہ آدمی کی بن جاتی۔ اور ایک اور حدیث میں یہ بھی ضمانت دی گئی کہ حضور علیہ السلام نے فرما کہ جو آدمی گرا ہوا لقمہ یا اس طریقے کے جو ذرات انہیں اٹھا کر کھائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے آدمی کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ عزیزان گرامی کتنی بڑی ضمانت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مغفرت کی بھی عزیزان گرامی بشارت دی ہے۔ لہذا اب وقت تو ختم ہو رہا، گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عزیزان گرامی، روٹی کی رزق کی قدر کیجئے، اس کو سنت طریقے سے کھائیے، جب دسترخوان پر بیٹھیں بسم اللہ شریف پڑھ کر کے کھائیے۔ اس لیے کہ فرما جب دسترخوان پر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے تو شیطان جو وہ شریک ہو جاتا ہے، اور شیطان جب شریک ہو جائے کھانے کی برکت چلی جاتی۔ اور حضور فرماتے کھانا کھانے کے بعد اگر کسی نے الحمدللہ کہا، اگر کسی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کیا پیاری دعا ہے، ہم تعریف کرتے ہیں اللہ، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نے اپنے رحم و کرم سے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں پیدا کیا۔ یہ دعائیہ کلمات کر کے اب اس کے بعد دسترخوان سے اٹھیں، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی کھانا کھا لے اور کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ دے، تو اس کا درجہ ایسا ہے جیسے رمضان میں صبر کرنے والے کا. یعنی جو آدمی کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ دے وہ اتنا ثواب پائے گا, اور اس کا وہ درجہ ہے کہ جیسے کسی نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد کچھ نہیں کھایا اور اس میں اس پر صبر کیا. اب ہم گفتگو آگے بڑھائیں اور اس کی بہت ساری شاخیں, کہ اگر وہ روزے دار کی طریقے سے صابر کہلا دیا گیا تو حدیث شریف میں ہے جیسا کہ فرما, اس پر آپ نے بیان ہمارا سنا ہوگا, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, استعانت چاہو صبر اور صلاح, وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, ہے یہ بہت بڑی بات, مگر إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے بڑی بات نہیں ہے. اب لیجیے ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ صبر کے جتنے بھی مداری سب شمار کرتے چلے جائیے, ایک صدا کل قیامت, صبر کے بیان میں آپ اگر آپ کے پاس ہو تو سن لیجئے, فرما کہ کل قیامت میں ایک ندا ہوگی صابروں کے لیے کہ آئیں سب کے سب بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں. وہ پوچھیں گے کیا معاملہ ہے, فرمایا کہ تم صبر والے ہو لہذا صبر والوں کا یہی درجہ ہے کہ سیدھے وہ جنت میں چلے جائیں. فرما جو روزہ رکھے وہ آدھا صابر ہے, اور یہ سرکار کی عطا کہ جسے چاہے جتنا چاہے دے. فرما کھانا یہاں تو بھوکا رہنے پر صبر کرنے پر اجر, اور یہاں کھانا کھانے کے بعد کوئی الحمدللہ کہہ دے تو سبحان اللہ وہ روزے دار جو صبر کیے ہوئے اس کے برابر ہوگا. اللہ اکبر, آپ نے دیکھا. اب ایک بات اور عرض کر لوں تاکہ کل بھی ہم اس سے جمعے میں اس سے ملتا جلتا عنوان جو ہے وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں. میں نے ایک ادب کی کتاب میں پڑھا ہارون رشید کے دربار میں ایک عیسائی طبیب تھا, بڑا ماہر. اب ظاہر ہے کہ طبیب میں تو اتنی رعایت ہے کہ مسلمان نہ ہو عیسائی کو بھی دکھا یہودی کو بھی دکھا دے, اگر وہ طبیب ہے تو ہارون رشید یہاں طبیب. اپنی مہارت کی وجہ سے ہارون رشید کے برابر میں بیٹھتا. ایک دن اس طبیب نے سوچا کچھ مسلمانوں کا مذاق کیا جائے, بے دین لوگ جو ہیں بچھو ڈنگ تو مارتا, مخمل میں رکھے تب بھی ڈنگ مارے, کانچ کی الماری میں رکھے تب بھی ڈنک مارے, تو بچھو کو کہاں بھی ڈنک مارنا, یہ تو پوری قوم ڈنک مارتی عیسائی ہو یہودی ہو, بغیر ڈنگ سے تو مسلمان ان کے محفوظ نہیں. اس نے مسلمانوں کا مذاق کرنے کے لیے دیکھا کہ بڑے علماء کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے ان کو لاجواب کیا جا. طبیب نے کھڑے ہو کر کے کہا یا یہ علماء, اے علماء کی جماعت, کیونکہ یہ طبیب تھا, تمہارے قرآن میں کوئی طب کے متعلق کوئی آیت ہے, کوئی آیت ایسی جس میں علم طب بیان کیا گیا؟ دوسرے علماء تو بیٹھے رہے سوچ رہے تھے, ایک ذہین عالم کھڑا ہو. ذہین عالم نے کھڑے ہو کر کے کہا ڈاکٹر صاحب حکیم صاحب, اللہ تبارک و تعالی نے علم طب کو آیت مقدسہ کے ایک چھوٹی سی مختصر آیت میں پورے طب کو بیان کر دیا. وہ عیسائی طبیب سن کر حیران ہو گیا کہ کتاب کا مطالعہ تو میں نے بھی کیا مسلمانوں کے قرآن کا, مگر یہ کہتا کہ ایک آدھی آیت میں پورا علم طب بیان ہو گیا. کہا آیت پڑھو. اس آیت طبیب نے ہمارے عالم یہی آیت پڑھی جسے میں نے خطبے میں پڑھا, اس نے آیت پڑھی, فرما سنو ہمارے قرآن مجید فرقان میں آیت ہے کہ جناب کیا کلو وشربو ولا تصرفو, کھاؤ پیو حد سے مت بڑھو. حد سے بڑھنے ہی سے ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, جب آدمی حد سے نہیں بڑھے گا تو بیمار بھی نہیں ہوگا, بیماریاں قریب بھی نہیں آئیں. وہ گردن جھکا کر سوچنے لگا کہ بات تو بڑی معقول ہے کہ بھائی کھانے پینے میں احتیاط برتنا چاہیے, ساری بیماریوں کی جڑ بنیاد یہی. اس نے سوچا کہ پھر ایک گرہ لگائی جائے تاکہ یہ لوگ لاجواب ہو جائیں. اچھا کہنے لگے چلو میں نے قرآن کی آیت تو سن لی, اچھا تم یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے نبی کا بھی کوئی قول علم طب سے متعلق؟ اس عالم دین نے کہا میاں ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم طب اتنا وسیع ہے کہ بے شمار اس پر کتابیں لکھی جاتے ہیں, بے شمار کتابوں علم طب نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرما دیا. بڑوں کی بات بڑی ہوتے کہا میں تمہیں آج صرف ایک حدیث سناتا ہوں, اس پر تم غور کرو اور دیکھو کہ ہمارے آقا کتنا علم طب جانتے. انہوں نے کہا اچھا کیا تمہارے حضور علم طب بھی جانتے؟ لاؤ قول حضور کا پیش کرو کہ تمہارے نبی نے علم طب پر کیا کہا. میں کہا ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا مادہ, جس کو عوام میدا کہتے, مادہ ساری بیماریوں کا پنڈارا, ساری بیماریوں کا مرکز اور منبع جو ہے وہ مادہ. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر آدمی سے وہ کام لو جس کا وہ عادی ہے, جس کی جان جتنی متحمل ہے اس سے وہ کام لو جس کا وہ عادی ہے. مجھے بتائی کہ دفتر میں کام کرنے والے آپ کہیں کہ دھکے پر جہاز لگا چینی کی بوریاں اتروانی ممکن ہے؟ اور دھکے سے آدمی دیا ان کا ذرا چارٹ اکاؤنٹنٹ صاحب کو پیچھے کر دیا تھا ذرا بیٹھ کر کے حساب کر دو. یہ حکیمانہ جملہ. جو آدمی جس کا عادی اس سے وہ کام لیا جائے. اور فرما سنو سرکار نے فرمایا کہ پرہیز تمام دواؤں کا سردار. پرہیز جو ہے وہ تمام دواؤں کا سردار. طبیب تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا, سوچنے لگا اور کہنے لگا واقعی تمہارے قرآن میں یہ آئے جو تم نے پڑھی اور واقعی تمہارے نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد جیسا کہ تم نے فرمایا یہاں. فرما پھر تو ایسا لگتا ہے کہ تمہارے نبی نے حکیم جعلی نوس کے لیے کچھ چھوڑا ہی. اس زمانے میں حکیم جعلی نوس کا بڑا چرچا تھا, جو سب سے بڑا طبیب تھا. کہا اگر یہ قول تمہارے نبی علیہ السلام کا تو لگتا ہے کہ تمہارے نبی نے حکیم جعلی نوس کے کچھ چھوڑا ہی نہیں. سارا صد بیان کر دیا. عزیزان گرامی, ہم کو اور آپ کو آداب دسترخوان کا خیال رکھنا چاہیے, حضور کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرنا چاہیے. آپ بے شمار پریشانیوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. کچھ اگر ذہن میں رہا آئندہ جمعہ عرض کیا جائے گا. وما علینا الا البلاغ.